अब्दुर्रहमान और मोहम्मद बिन जाफर दोनों ने इसी सनद के साथ शोबा से रिवायत की। उनमें से अब्दुर्रहमान के हदीस में सिर्फ लफ्ज तमत्तो है, उन्होंने हज तमत्तो के अल्फाज रिवायत नहीं किए, जबकि इब्ने जाफर ने कहा शोबा का कौल है कि मुस्लिम कुर्री ने कहा मैं नहीं जानता कि इब्ने अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हुमा ने हज तमत्तो का जिक्र किया या कि औरतों से निकाह मुता की बात की। सही मुस्लिम हदीस नंबर 3006।